سورة البقرة درس نمبر یو کم درشم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا أَوْكَلَاتِ وَاغَسْتَ مَنْغَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَدَدَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ چِ عبادت مَنَا كَوَئِ مَگَرْ دِيَوَ اللَّهِ تَعْلَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او دَ مُورَ پْلَار سَرَ بَخِي گَرَ كَوَئِ دَ مُورَ پْلَار سَرَ بَإِحْسَان كَوَئِ وَذِي الْقُرْبَى او خَاوَنْدَ خْبَلْ وَلَيْ سَرَ يَنِ خْبَلْوَانُ سَرَ وَالْيَتَامَى وَيَتِيمَانَانُ سَرَى وَالْمَسَاكِينِ أَوْ مِسْكِينَانُ سَرَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا أَوَايَ يَبَا خَلْقُتَا وَيْنَا خَيْسْتَا وَيْنَا مُطَابِقْ تَشَرِيَتْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَوْ دْرَوَيْبَ مُنْزْلَرَا يَنِ قَائِمَ وَيْبَ مُنْزْلَرَا وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرْكَوَيْبَ زَكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ بِيَاتَاسُ وَأُرِيدَيْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ مَگَرْ لَكْسْتَاسُنَا وَأَنْتُمْ مُعْرِدُونَ أَوْ يَيْتَاسُ اِعْرَاز كَوِنْكِ دا دے آیات کریمنا دا غشپاگو خطاباتو کے درم خطاب شروع شو دو خطابونا ختم شو یو خطاب کے تنی امتونا دعا زابونا او تتمی پا ترغیب للیمان والعمال الصالحہ سرا کروا دویم خطاب کې درې پلیتې د مشرانو د يهودو او پنځه د موجودینو ذکر کړي او تتمه وکړه په تخویف او اخروی او بشارت سره. اوس دریم خطاب د دې آیات نه شروع شو او دا تر 83 نمبر آیات فورې دی د دې 83 نمبر آیات نه او په دې کې ذکر د خرابو د اهلي کتابو په ترک د اوامرو سلورو سره یعنی پر خودل د سلورو حکمونو چې الله ورته کړی وو او اتیان بن نواهی سلورو سره راتلل په هغه خبرو چې الله تی منع کړی وو هغه کول او چې تتمه کوي د دې خطاب نو تخویف اخروی ولا ذکر کی. نو اوس هغه اته خبرې بیانیږي سلور الله تبارک وتعالی ورته ویلي وو چې دا وکړي او سلور خبرو نه منع کړیو چې دا به نه کوئ. نو په هغه اتو خبرو کې اوس لومبی خبره وَإِذْ اخَذْنَا او کله چې واغسته منګه میثاق بني اسرائیل وعده د بني اسرائیلونه لا تعبدون الا الله چې عبادت به نه کوئ مگر د یو الله. دا هغه لومبی خبره د اتو نه چې سلور هغه چې ورته یې مه کوئ نو هغه یې وکړو. نو هغې کې یوه خبره دا وه چې لا تعبدون الا الله عبادت به نه کوئ مګر د یو الله. نو هغې سخي ته په سیده باندې پرېوتېدل. نو د دې وجې نه لومبی نهي په هغه څلورو نهیو کې لومبی دلته ذکر شوه او کله چې ته کلمه شروع کوې نو اول په نهي باندې شروع کې لا اله الا الله اول الله پاک نشته لا نشته اله کارساز مشکل کشا د هر چا د حالت نه خبر په هر چا زورور هر ځای کې موجود د علم په لحاظ سره د الله تبارک وتعالی د علم حتی په سینو کې دننه حتی په دریابونو کې دننه حتی چې څومره سدي په کائناتو کې د الله نه یو ذره پټ نشته په هر سمانه علم الله لا اله نشته د کارساز الا الله مگر الله تبارک وتعالی دا ولی نهی مخکې راوړه د دې د پاره راوړه چې په دې خبره باندې د کلمې د شروع نه ځان پوه کوي چې د الله سره بل څوک نشته. وره نو دلته وایي لا تعبدون نفي ده غير الله نكي ها لا تعبدون عبادت پنکوي سو دبلچا ده غير الله عبادت نيشته ده ولي نيشته ده پیر نيشته ده ملائكي نيشته ده هر قسم مخلوقات چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه دي داغي عبادت پنکاي عبادت دانه د چتا په نامه باندې لاس کې خدای دو ته چې کوم دینو قیام دی وکړه رکو دی وکړه او سجده دی او سجده دی وکړه او قاعده دی وکړه عبادت تی ته وای کوم عجزی چې ته الله ته کوله چا دی چاته وکړه ته عبادت وکړه کوم جی حق چې د الله درمانه پروتو هغه بل چا د پاره ثابت کو ته عبادت وکړه دانه چې کني بس ته د موس په شکل کې ودرې غ الله اکبر یاره مونږ خو یو بابا ته نه ودرېدلی مونږ یو بزرگ ته نه ودرېدلی مونږ یو ګټی ته نه ودرېدلی مونږ نور ته نه ودرېدلی مونږ ستورو ته نه ودرېدلی نه زمونږ په ملک کې به پلان کې ستوري راوختې ده باران به وشي مشرکانو به هم وایي مطرنا بنوع کذا و کذا مونږ باندې به باران وشي د وجه د دې نه چې په پلان کې ستوري د وجه نه ستورو کې د الله تبارک وتعالى اختیارات تقسیمول هغه هر چا له چې شي لا تعبدونه عبادت به نه کوی الا الله مگر د یو الله تبارک وتعالى به کوی کله سورة النساء کې چې شپاړس احکام بیان شي د فار د اصلاح د رعیت په لومبۍ باب د لومبۍ حیصه کې نو اخیری حکم ولا د توحید راوړي 36 نمبر رایات راوړوي سورة النساء 36 نمبر آیات 15 سپاره وعبد الله عبادت کوي دی یو الله تعالی ولا تشرکو به شیئا می صدر کوي په دې الله سره هیڅ سیز سیوی وعبد الله د دینه مخکې 15 احکام ذکر کی د پاره د رعیت رعیت خو پیژنې کنه یو راعی چې بچای او رعیت هغه د لاندې چې څومره خلک په ملک کې اوسیږي هغې ته رعیت ویلی شي نو دلته 16 احکام د پاره د اصلاح د رعیت ذکر کیدلو نو چې کله یې 15 احکام ذکر کړ نو 16مې ولا مسله د توحید راړه چې ګورې ضروري سیز د نه پاتې نشي نو سوی وعبد الله عبادت کوي دی الله تعالی ولا تشرک به شیئا او می صدر کوي په دې الله سره هیڅ سیز الله سره چرته بل سی بل سی صدر نکي وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصائب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم دابيا ورپسي راوړي نو مطلب دا چې عبادت دا صرف دی الله تبارک وتعالى بکای او دا غرنګي په سورۃ آل عمران کې وما نبی علیہ السلام تعالی تبارک وتعالى وی قل تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله واهل كتابو راشي یو خبره ده تکوم چې زما استاد په منځ کې برابر ده هغه څه شي ده لا تعبدون الا الله عبادت پنه کوي مگر دی او الله بکوي مونږ تاسو یو یو اوس مصیبت دا دی که په دې توحید کې تاسو سره څوک شامل دل خدای یو دی که د دینه بار کېدل په بتاکه سړی مسلمان نشي جوړېدی او په قبلې ته په مخ کولو باندې سړی مسلمان نشي جوړېدی 15 وخته مونځ کولو باندې سړی مسلمان نشي جوړېدی چې عقیده د توحید نه چې سینه کې عقیده د توحید پرته نه وه نو هغې مونځونو ته سورة التوبه کې چې کوم دی نو تاڼي ته کول ویلی شوی دی هغه عقیده الله تبارک وتعالى ته چې هغه عمل الله ته منظور نه دی چې عقیده کې توحید نه او عقیده کې شرک پروت دی نو د دې وجې نه تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله راشي بغیر د الله نه به د بل چا عبادت نه کوو د یو الله تبارک وتعالى عبادت به کوو او بغیر د الله نه د بل چا عبادت دا به نه کوو وبالوالدين احسانا او د مور پلار سره احسان د مور او پلار سره احسان کول خیګړه کول. ولی یو ماشوم چې تاسو په کور کې کله څوک پاتې شوی او ماشوم د هغې په کور کې نو د هغې ماشوم مور چې ستا ښځه یې ته د هغې حالت وګوره چې دوه کاله دې ماشوم سره او چې کله په خیټه باندې یي او بیا هغه تکلیفونه چې څوره دې ماشوم سره تکلیفونه تیری او بیا د هغې نه پس تر څو پورې چې ودونه یې ولنی کړي او تر څو پورې چې په خپلو خپوی ودرولی نی او خوشحاله شوي نی چې بچی مې په خپلو خپو ودرېد اوسکه ګټه وټه کولی شي الم مور پلار چې کم دی خوشحاله شي وای شکر الحمدلله بچی ځانو پیژندې تر دې را پورې ستا غمونه ستا تکلیفونه یې پتاله چې کم دی نو څه تکلیفونه تیری نو د هغې مور پلار تکلیف چېرته هیر نه کړي چې هغې تا سره څه کړي دي وبالوالدین احسانا هسې نه چې واده دې وکړو او صرف چې کم دی ښځې له د ښځې حق په بالکل پوره پوره ورکوي که د مور پلار نه د وجې نه د ښځې له هغه حقوق پایمال کړو هم مجرمې خو دا نه چې د ښځې دپاره هغه مور پلار چې هغې سختۍ تیرولې تکلیفونه یې تیرول ته نن هغې ته ښځه د غوږ نه ونیوې هغې چې په جوپړه کې پرېږدې چې تاسو پوه شه او کار مو پوه شه پوه شوې نو سوچ کول پکار دی چې هر چا ته خپل خپل حقوق میلاو شي نو مور پلار سره خیګړه کول او د ټولو نه غوره خیګړه هغه څه ده هغه د مسله د توحید ده چې په مسله د توحید یې پوه کې ابراهیم علیه السلام راغلی دی او خپل پلار ته وایي یا ابتې لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا و زما بابا جانه ولې دا هغه څیز عبادت کوي چې نه خو اورېدل کولی شي او نه خو لیدل کولی شي او نه تا نه څه ضرر دپه کولی شي ولې بابا جانه دا هغه څیز عبادت کوي د پلار نه یې شروع کړې وه نو تاسې نه چې درس کوي او کور کې چې کم دی نو خلک ټول پیر بابا را لړځي او څوک چې کم دی دیوانه بابا را لړځي پخوا به وي پیر بابا را ورسېږي اوس هم بعضې علاقو کې چې کم ځای نه شي پیر بابا را ورسېږي حالانکه په سخت تکلیف په وخت کې په نیکۍ مې را مدد شي نو څه مطلب چې مشرکانو به کله سختي پې راله نو هغوی به یو الله را مدد کو نن سبا چې سختي پې راشي نو باباګان را لړځي نو وګوره د مشرکانو زمونږ عقیده کې یعنی مطلب دا چې هغې نه زمونږ د وجې نه په سختۍ کې الله به ورته یادېده مونږ ته په سختۍ کې هم بیا نه یادېږي نو د داسې شرک نه پکار دی چې سړی خلک خبر کړي چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه په غیب باندې هیڅوک امداد نشي کولی او هغه امداد چې الله په اختیار کې دی هغه مافوق الاسباب چې صرف الله یې کولی شي هغه د بل چا نه غوښتل هم شرک دی تحت الاسباب د انسان نه امداد غوښتل تحت الاسباب د اسبابو د لاندې هغه جایز دی نو د مور پلار سره احسان کول هغه څه دي په مسله د توحید پوه کړه دارنګې د مور پلار سره احسان څه دي د هغې خیال وساته په ژوند کې هغې خفه نه کړي او هغې ته چېرته تکلیف ونه رسي او وروستو انشاءالله سبحان الذي اسرا بعبده سورة بني اسرائيل کې براشي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما پلار مور ته چېرته اف قدر لونه وایي ستا د اف د وجې نه هغه کې درد د هغې سینې ته درد رسي نو د دې د اف څه مطلب چې بچی مې په تکلیف کې دی اف قدر له چېرته ونه وایي او نه چې کم دی نو اف د دې دپاره چې هغې خفه کوي د هغې دپاره ته د خولې نه څه خبره راوباسې هغې خفه کوه مه رټه او وینا ورته همیشه دپاره ښایسته وینا کوه ښکلې وینا ورته وه قل لهما قولا کریما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه او خپل سانګونه ورته ښکته کړه او د الله په حضور کې ولا دواګانې غواړه یا الله څنګه چې ماله په وړکوالي کې خیال ساتلی و یا الله تر دې ته بخښنه وکړي نو مور پلار سره خیګړه وزل قربا او د خپلوانو سره خپل څه دی ستا یاد پټکی خپل دی یاد د پنسی خپل لې پټکی خپل پیژنې کنه او د پنسی هغه د مور او د خزې د طرف نه او د پټکی د پلار د طرف نه چستا کم خپلوان دي نو ار طرف ته ار چاته خپل خپل حق او رسوا زکه چې د دینه معاشره جوړیږي نو چې د خپلانو یو بل سره تعاون ني معاشره خستنی زمونږ معاشره ولی خستانه ده تعاون دی یو بل سره د قران د تعلیمات مطابق نه جوړو کچری دا د قران د تعلیمات مطابق دا جوړ شو زمونږ معاشره بخسته شي او کله چې معاشره خسته شي پاغه مان دي د الله تبارک وتعالى طرفنا رحمتونه پاغه مان دي د الله تبارک وتعالى طرفنا نعمتونه پاغه مان دي د الله تبارک وتعالى طرفنا د الله امدادي نو د دې وجنا د خپلوانو سره تخه کوا نو دا رنگی تا ته به خلک ګوري تا نه به تعلیم حاصلیږي دا رنگی دا به خوریږي به خلکو کې نو دا یو دعوت هم دی په دې طریقه باندې چې خپل اخلاق د خلکو سره صحیح کې دا ته بدنی د دعوت په شکل کې په خلکو کې مشوریږي او ګرځي به ګوري به ګوري به خلک ولی یتام او یتیمانانو سره یتیم سره ولی به اسره دي نو دا هغه د اسری هغه سوري چې کوم پلار هغه پلار نشته د دنیا نه تللی دی نو کم از کم دا هغه سره ښېګړه او ښه کوئ چې دا سبا ځوانیږي او په معاشره کې دا یو فرد دی چې دا معاشره په ښایسته طریقه باندې تربیت اخلي والمساکینې او د مسکینانو سره هغه سړی چې د حرکت نه وتی دی حرکت نشي کولی دوره پیسې ورسره نشتي چې ځان لسه تجارت وکړي نو که فرض کړو هغه د حرکت نه وتی دی او څه ضرورت یې راځي نو تعالی الله مال در کړی دی د هغې مسکین خیال وساته وقولو للناس حسنا او وینا کوي خلکو ته وینا ښایسته دا خلو په پښتو کې مونږ وایو کلا ده او بلا ده په ښه خوله باندې مونږ وایو ته خار هم خوړی شي او په بده خوله باندې خپل کور کې هم نشي خوړی نو مطلب دا چې انسان لسه په کار دی چې خلکو سره وینا ښایسته کوي او ښکلې وینا کوي کولې وینا دا ده چې دا پوره پوره حق خبره ښکاره کوي دا نه ښکلې وینا دی ته نشي ویلی چې د چا د خوشحالولو دپاره ته حق پټ کوي او یاره پلان کې ډېر ښه سړی دی د چا ملاسته غوا هم نه پاسې وایي دا ډېر ښه سړی دی نو آیا هغه سړی چې هغه ته کله یو خبره په دین کې ناکاره ولګي او دته الله علم ورکړي او دی پوهی په هغې باندې او دی د دې د وجې نه دا پټه کړي چې یاره ماته به خلک بد سړی وي نو دا ښه اخلاق نه دي ګورئ ښه اخلاق دا دي چې د خلکو سره د الله تبارک وتعالی د تعلیماتو مطابق ژوند تیر کړي څه چې الله ویلي دی څه چې پیغمبر ویلي دی په هغه طریقه ژوند تیری دا ښکلی اخلاق دي او دارنګې د حسن معنی علماء کرام ابن کثیر رحمت الله علیه د حسن معنی څه کوي الامر بالمعروف والنهی عن المنکر ښایسته وینا د ښو خبرو خلکو ته دعوت ورکول د بدو نه منع کول دارنګې ما توریدی په تحویلات کې هغه ذکر کوي د دې معنی لا اله الا الله الحسن معنی څه ده په تحویلات اهل سنه کې ما توریدی ذکر کوي معنی د حسنه لا اله الا الله وقولوا للناس حسنا وایا خلکو ته وینا د لا اله الا الله چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته واقیموا الصلاه او برابرۍ منځونه او برابر کوي منځونه منځ برابرول سجده د سجدې په شکل رکو د رکو په شکل قیام د قیام په شکل قرت د قرت په شکل ذهن او زړه ورته راګرځوه اگر چې د سړي خیال ځي خو لکه بیا بیا خیال راګرځوه چې کم از کم هغه مونځ ستا داسې شي چې هغه درجې والی مونځ جوړ شي او د مونځ خیال ساتل ځکه چې پس د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله نه اول حساب کتاب به د مونځ کیږي که چېرې دا صحیح شو خو نور اعمال انشاءالله به صحیح شي او که دې کې څه پرکو نو بیا به الله تبارک وتعالی د خپل رحم د وجې نه ووایي چې زما د دې بنده وګوره څه نپلیات څه سنت وغیره کړي دي هغه سنت او نپلیات چې دا مونږ دولس رکاته حفاظت سره کول پکار دي سبا به دا الله تبارک وتعالی درجې دلې نصیب کړي په دې باندې او د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها روایت دی چې چا دولس رکعات دا سنت رضی چې کوم دی چې دا وکړو بن الله له بیتا فی الجنه، الله به له کور جنت کې جوړ کړي. نو د نفلیاتو او د سنتو د دې خیال ساتل الله به در باندې رحم په موږ دی، الله تبارک و تعالی خپل رحمو کې سبب دله په فرضو کې حساب وي. واتو الزکات، خدانه چې پرس پرې خودل په دې لالچ چې زما سنت او زما نپل بچ په دې کې حسابی کی نه نه، چې ته د لسو دینارو کار وکې او څوک درته ووایي چې یاره دوه ګنټې وکړه شل در کوم په ایمانداری وایي پرېږده یې، نو د دین دپاره بیا هم په کار دی کنه چې موږ دا د دین دپاره هم څه وکړو. و آتو الزکات، ورکوي زکات. زکات دا د مال صفائی ده، او دا ته د خیرې د مال نه لرکای. د دې وجه نه نبی علیه السلام او په پیغمبرانو باندې زکات او صدقات دا بندي، ولې دا د مال څه شی دی؟ خیرې دی د مال. نو په هغې باندې دا بندي، الله تبارک وتعالی دې هر چاله توفیق نصیب کړي چې بل ته لاس اړونی وي نه، الله هر چاله خپل توفیق نصیب کړي. و آتو الزکات، او ورکوي زکات، یعنی خپل مال عبادت مالی وکړي چې مال دې پاک شي. ثم تولیتم، بیا واوړی دی تاسو الا قلیلا منکم، مگر لږ ستاسو نه. دا احکام الله تبارک وتعالی یو نهی وکړه، او دویم حکم بیان کړه امر وبالوالدین احسانا، او دریم او دویم حکم بیان کړه وقولوا للناس حسنا، په څلورو خبرو کې. نو یو نهی ذکر شوه، او دوا اوامر ذکر شو، وبالوالدین احسانا وقولوا للناس حسنا، دریم امر واقیموا الصلاة او قائم کیمون، او سلورم امر و آتو الزکات. دا سلور خبرې ورته الله پاک ویلو چې دا به کوئ. نو الله پاک سوئ، ثم تولیتم، بیا واوړی دی تاسو الا قلیلا منکم، مگر چا ګورې پکې منلی دی ښه، خو همیشه دپاره لږ خلک منل کوي، لږ خلک د حق ملګرتیا کوي. الا قلیلا منکم، مگر لږ ستاسو نه. و انتم معرضون، او یی تاسو اعراض کوونکی. مطلب دا چې الله تبارک وتعالی دا سلور حکمونه درته کړي وو، او یو یې درته نهی ذکر کړه، او وروستو ان شاء الله را روانې دي نورې نهی. نو مطلب دا چې په دې باندې لږ خلک قائم پاتې شه. و اذ اخذنا، او یاد کړه چې واغسته منګه میثاق بني اسرائیل، وعده د بني اسرائیلنا، لا تعبدون الا الله، چې عبادت پنه کوئ مگر د یو الله، وبالوالدین احسانا، او د مور پلار سره به ښېګڼه کوئ. مور پلار ته به هغه کلمه د توحید رسوئ، مور پلار ته به توحید مسله بیانوئ. و ذی القربا، او خاوند خپل ولایت یعنی خپلوانو سره ښه وکئ. ولیتاما، او د یتیمانانو سره ښه وکئ. والمساکین، او د مسکینانو سره ښه وکئ. وقولوا للناس حسنا، وینا کوئ خلکو ته وینا ښایسته. دویمه معنا، وینا کوئ خلکو ته د کولو د نیکۍ او منع کول د بدۍ نه. دریمه معنا، وینا کوئ خلکو ته د لا اله الا الله، واقیموا الصلاة، او قائم کئ منځونه، رواج کئ منځونه، و آتوا الزکات، ورکئ زکات. ثم تولیتم، بیا واوړی دی تاسو الا قلیلا منکم، مگر لږ ستاسو نه. و انتم معرضون، او تاسو یې اغراض کوونکی، ډډه کوونکی.